Того я обіцяти вам не можу. Ні, бо того я сама не бажаю. Зажарський видивився на неї. Коли б я бачила, що хочуть відчинити браму, положилася б на порозі, хай спершу сторощать мене. Тож ходімо. Ходімо, повторив глухо Зажарський. Взяла його за руку. Дозвольте вам зав'язати очі. Не дуже то увічливо, але конечно. Такі руки. Не жаль, щоб і світ зав'язали, відповів. Вбрала його в козацьку шапку, накинула на плечі якусь бурку і повела у пивницю. Як дивно, говорив, тримаючись її, ведете мене, боговість, куди? Можете замкнути на голоду у смерть, а я йду, як послушна дитина, бо вірите мені. Вірю, що нічого нечесного не зробите ви зі мною, мати Васильівна. Як той віру затратять люди, тоді їм і ніякого рятунку не буде. А до того воно йде. Ви так гадаєте? Бачу, бачу. От і москалі про ніщо інше не думають, а тільки як би нас підійти і винищити до останку. Не такий страшний чорт, як його малюють. Може, й страшніший. Невже ж і вас прислав світліший? Без цієї задньої гадки? Не знаю, може. Як мені це знати? Я в добрій вірі йшов. Значить, і вас підвели. Так тоді вважайте себе щасливим, що хоч потерпіли самі та не стали причиною людського горя, куди ще більшого. Зажарському зробилось соромно перед жінкою. Виправдовувався і упевняв, що поганих намірів у нього не було. Ішли. Пробирав їх гнилий холод підземних мурів. Свічка в руках Мотрі кидала фантастичні тіні. Вважайте тут сходи? Ще один? Так, так. А тепер повертайте вправо. Ведете мене, як на другий світ. Страшно. Добре, що тут так зимно, бо у мене жар. Пройде, пройде. Я добре оглянула рани. Знаю це діло. Ви словами краще залічуєте біль, ніж лікар мазями. Мотрі вдавала, що не чує. Кажу, щоб ви собі не кмітували ходу. Не турбуйтесь, моя нога тут більше не постане. Хай собі здобувають Батурин. Я на нього не піду. Скажу, що хворий. То й добре. Менше одного ворога матимемо. Я не ворог, ваша приятель нині, спасибі. Коли тільки щирий, бо краще ворог, ніж нещирий приятель. Коли б я не був таким, то подумайте, нас тут двоє, я мужчина, ви жінка. Одним махом скинув би опаску з очей. І ви були б у моїй власті, Мотрі вжахнулась. Не подумала над тим. Того я не боюсь, відповіла рішуче. Ого, так. Бо з того підземелля ви не вийшли б без мене. Дверей не відчинить ніхто, що не знає тайного способу, Зажарський всміхнувся. Я навіть не буду пробувати, хоч воно і дивно, бо й Богу, варто й загинути, щоб на хвилину заволодіти такою, як ви. У мені, говорить мужчина, краще кажіть звір. В кожній людині чається звірюка, тим я упевнився нині там, у замковій залі. Та ви не бійтесь, пані, ведіть, ведіть, іду як дитина. Так тоді схиліть голову, бо доходимо до виходу. Остання брама. А тепер доведеться лізти рачки. Так, так, і вони опинилися поза замковими мурами в глухім зарослім садку. Пройшли, Мотрі відчинила ворітця і вийшли на тиху, далеку вуличку поза місто. Тут їх обскочили вартові. Мотрія допильнувала, поки Зажарського пересадили через мур. Натовпу тут не було кому смущатись. Спасибі вам, Мотрі Васильівно, кликав з долини Зажарський. Спасибі, що провели мене. Перекажіть світлішому, що всі ми тут помремо, а президії не гадаємо здавати. Відповів йому згори дзвінкий жіночий голос, як жайворонків спів. Батурин горить. Стояла Мотря на валах і дивилась, як Зажарський прямував до ріки, як повернув управо, дійшов до того місця, де ждали на нього драгуни з конем, як сів на нього, приїхав міст, загубився у густій та упівся ляко війська. Дивна річ, балакаєш з чоловіком, ніби він справді чоловік і чує, і розуміє, і навіть ніби нічого злого тобі не хоче. І може не один з тих там тисячів такий, як цей, а все-таки йдуть, щоб знищити тебе, забрати волю, зграбити добро, палити, мордувати. Наказ одного чоловіка перемінює тих людей у звірів. Тисячі, великі тисячі підчиняються волі одиниці. Одиниця думає за них, наказує, бажає, будує державу. У нас не те. То у нас немає держави. Поступила до лічниці, обійшла поранених і хворих козаків і міщан, котрих було чимало, бо розпочався перед, і все нові жертви приносили. Аж утомлена повернула в замок і зайшла до мами. Любов Хведорівна порядкувала коло свого добра і перебирала папери. Руки її дрижали. Жмутки сивого волосся спадали на бліде, на цей раз непідмальоване обличчя. Це вже не була колишня кочубейка, горда і невгнута. Це була інша жінка. Мотря глянула на неї, і в її серці озвалася любов доньки до мами. Так, це була її мати, бідна і терпляча, але куди ближче, ніж колишня, сильна і своєвільна. Мовчки припала до її руки. Любов Хведорівна другою рукою пригорнула її до себе і погладила по голові. «Доню!» – ледве вимовила тихо. Перший раз у житті почула це слово мати. «Мамо!» – відповіла, цілуючи руку, від котрої стільки кривди зазнала. «Не гнівайся на мене, мамо!» – питалася. «Бог мені, свідку мотре, що ніякого гніву в серці не знаю. Втратила я гордість, а здобула доньку».